alhamdulillah dama ko garab yi la la may seen meñet mu sant la ne kon alhamdulillah legui da xamé na ko ni ni kon jël na ko am ni lool do mu doona ci am ni lool da ci am bonopi fekk do meñ doole ci waaw ñu ni lool da ci am bonopi ko won garab yi da ne ko libre na la ko ni ni yi la may lañ yi la may seen meñet bu nopi la yoy jamu na fat meñ mu gën mu ngi ko ci waaw ak sart la ci dañu ba ande mo doon ko tat garab ni ko garab lu mel ñoo la ko ñoo fekk do meñ gut waaw bari doon ci waxina la gudu gay waaw yo fekk meñ mu genn doole ci ci waxina rek mata khata ni ikhtalafa shuyukh fi ta'wil mudawwana fa minhum man ta'awwalaha khala an al hawz fiha hawz al usul wa in lam tatlihi thamaratu wa ila hadha dhahaba abu imran wa minhum man ta'awwalaha khala an al hawz مجموع شيئين تموي حوث الأصول وأن يطلبها الثمر يعني فاو يا ريب ورا عند نوبل جستات غراوي ني خامي يرن كو ماي ميني تفك ميني نك سي بولي سي دا خامي فلاو حاز الاصول ولم تطل في الثمره سو مات المغري بطلت الحريه ولو طلحت الثمره ولم يحوث الاصول wa mata al-mughri batay batalat wa hadha mashhab al-mudawwana ibn al-khattab wa fadl wa jamaa wa zakatuha asaka yarle ga wa saqiha akuk suhatan halal mu'ri warna aj yarle ji ina do maye meñatu ay garab manam tafak boba wa ajo suhat batay akato batay soxor ga yakoy def batay du waxane ka ngamay meñen bu legi mo wara soxat askay tam buñu agge yakoy genni waye mo ci wax duñ ko wane ko genni ko wa kumilat mat leef nako nak manam ñu ko yaral ci meñet buñ ko xole batul nisab batul juroom benn bari ko waye kono du tayaw nga genn asaka tay nga mel ko dole suma ñu ko bop ñu ko may ah ta set la asaka wara tole mu yenn ko ci ñu ne meñ ñu ko yaral bu nekkon ñu tuuru ko du tay nga mel na legi nga xam la nga may wut mu tollu ci meñet nga dole ci ñet bari go ci na tole genn asaka lola ñu ne suma ñu ko bop ñu may bu bu doon fukki bari go la nga yaral doon ñent bari go lay genn asaka fukki bari go ñent ay do genn asaka fukki bari go do ndax lee nga mayee tamit nisaab du tee asakaam ñu ne ko mat ne ci salal ñu ne ko mat nisaabam ci salal dama ñu salal dañ ko jikonte li ci ñu asaka ñu ñu jox ci ko milat ikhlasu wahidu ci wote aji maye ana wu fekkoon doon yar li ñu wax nga jëfandiko baatu maye wala baatu saraxe ah koku neenu fekke ne bo fekkul meñet mu ñor yow bu xasse may rek jël na ci waaw ata mu bi khilaf al wahid li samaratun qawla tibiha fala zakata wala saqiya alayhi asaka war na ci soxar war na ci fa huma halal mawhu lahu ka nga may rek mu war lu way ma war soxar war ya ne asaka in kan khamsat aw suqan fa akthara fa in wahabaha ba'da tibiha fa zakatuha ala wahidiha dëgg jëri ha xalé qabla hibatiha ana am fekké di nga may meñu di fekk na mu war xam na boko may te gënë wa asaka ji tam ya war gënë asaka ja ndax waxtu asaka ji war sey waxo nek may go kana la ko may li ñu wax legi moy qabla tibiha ni dang ko may te fekk asaka war ko ci won kon ñu wax nek asaka la ci war waye bu ko may asaka war na ci rek ko war na gënë asaka ñet nga ko may wato da ko def na ci pi jaihatu thimari ji meñati kal maw ci niki banana wal maqafi ak ay lawtef wa ubihat gonta jaayef na len halal jass ci sartu ñu sakku ko fi sasa jass mo gop way bu de ci meñat wala fi sak lañ ko gëna meñ dafa xone ko jaay meñat bo xamne am doon ci ñor xom bo ñay ko xamne desat desan asluf bu dara mel na wara mel kon neena bu ci jii dalé ay wax lu jii ñu jii dalé ci ko sa tu dañ ko ci wañu tan nonu ci jëg dañ ko wañu ci jëg lu tollu jii ci ci jii ci ak ko misale banana ak dina fi suuf nak melni yomb ak naaje yépp ci lañ don dina ñu sar sax ne ko mala ko jaayé dañ ko dalgu ko dalé wat fi sa sa giir bu tollu bañ ko wara waté nak bu ko ci wat rek far jii dal ci ndax bëgg na sax wattu ko ci jii bu ko wara waté waye bu tagganteen da amon bu ko galankor mëna ko won wat ndax biñ ko jaay da waxon ni kat bo ko jaay bu ko mëna sat fi sa sa sa ko sat nank nank ba li fek ñaar yor ba ñett far na diir ñaar yor ba ñett jii dal ci sa bi waxna bu waxe xala shart al jaz sara bi ay al qat وأجيهت في مدة جذها المعتادة أو بعدها ولم يتمكن من جذها فيها لمان أو شرط أن يجدها شيئا فشيئا في مدة معينة وأجيهت فيها يطنن لتارك دورك وعيتي لقلتونه وإن من حريته أبدون تتري يرى الأملة ما يلين دون تصح من يسون لغلا meñatum garab yo mayoon moy guti ko diko lepp ca koka ndax war ko fay bi ca kanam meena lolé sax bu ngeen dem ko jindal ci koka fete wo ko ci war ko fay bu ci jiyé dalon sax du tay ñu wañal ci tolu jey ñu ak baax nga ko defé won dañ ko joxon nañu dañ ko yalla ni garab yu neñu dama bu ngeen guti ko ba ca faté dajé ngeen na ko fete wo ta amé lu tol nonu dang ko ni nak fete wat amel ko far jey dal ci ah fum to lolé du to yow du wañu la lu to nono bok nim to lon ni set da ci yak ci jey du wañu la ko ci ah ni do ko re fay do ko fay du tol ni dum jikana tol bu amu gudje kun da sara bi waxna fete da hu handi mo ani bil kasri li annaha mabihatun falaha hukmul mabihi ولا تخرجها الرخصة عن ذلك هذا هو المشهور تينا وخال الأشهب لا قيام له بها لأن الحرية معروفة أشهب مننا يارلين جاك رجلا كون دول بتكو بان لبلو لفر جيدا جرمي منيرك تبوي في فاي كل مت وايو ويسو جاسة الدراء جاك رجل كو دهو لا مخري نخرج الجن أنا مكيني وحي da ko ni jige dañ ko cene meñatu ay garab ni moy far jii dal ci itam du delu wat ci jëkkeer jëne ko faaw ñu set lu ci jige dal ngaram bu sama ko wax na gum sey mom teralante la rek buñ ko cene ay garab garab ya am jige day muñ rek moy jigeen ci non la waxe waye non lolu eppon na wax ñu gëna sukkandiko dal moy dañ ko sañ buñ ko cene ay meñati garab meñat momo bu fekke ni legi jey dal na jey tam bu teel bu xal dal ci jëkër ja mo rambu sa ko tollo jey ja motax gëna bo topé ni tarif ko doxé wono bi mom dañ jikko wax ni fala qiyam li sayyidati biha illa min qasim li bina nikah halal mukaramati ndax sey dañ ko tek ci ko teralante rek ma annahu laysa bayhan haqiqatan tabu jey deug deug keum وقال ابن الماجشون توضع جائحته ابن رسلنان وهو المشهور ورجهه ابن يونس واستحسنه ابن عبد السلام قل فكان ينبغي للمصنف أن يعتمد ترجيح هؤلاء الأشياخ وأن يشير إلى هذا القول بأن يقول على الأرجح والأظهر والأحسن قال ذلك الخطاب حتى أننا داورنا li ki fay mag ñi and rek mo la war na wax te ko ni ko ci ba nga tuddu lay mu ne la maharim waaw waaw wu kay mëna ne ci ñen mëna ko ci tan nga ci kaw da nga lëng fu ñu ñu sa da nga fay te ñu rustu da nga rafet ko ibn abd salam waaw lool bu gëna ni jaar ni waxe ba nga la xam dem jot na mom ñene ma ñu jiyal suñu sal mat yëndati ci yarop lañu nat waaw manam li tax nak bi la jaye meñet du ñu rugutun xom la tan koy sak far jey dal ja motax ñu wañal la ci ñeug lu tolol la ci yaqku day fekk ku set la ci yaqku matière ba ko defal ñet xaj la ci yaqku mu ben wa ah manam meñu ci doppu ko ron nat def ko ñet xaj ben bu jëw ji yaqku ko ba ko ron pété mako defé ñet xaj la ci jëw ci yaqku mu ben ba ko ron ñu melni xaal ko def ñet xaj ben xaj door jëw door ko yaq do walé ñu wañ way bu fekké matu ciarwa am ko mëne rek dañ ko wañ walaw ka sayhani ak donte lu melne tandur may sayhani wo barni ak barni ana donte tokor bi dafa def ay qualité ci meñet momo xam nga bu dé tangama dafa def ay qualité ñu ñu tangama mu am tandur may sayhani am barni fekkone ben qualité ba mo am jeetam du te mom ñu set lo tolo jeegi dal ko wañu ci ndeg ndega mat na ci ro waye dina rek baaw de aaju kalite yep am jeet de rek bu ci ben jeet rek wala am solo rek moy na satti mat moy na mat ci ro bo bokk ñet de sa neef fa ne ñet ma bo bokk ñet bayef ko ñen tax ya ngir mu mat di bu ha ak ñorom ñu bokk na ci satti ya ñëw mi nga jëndu ci agul ci melna wala na ci ñor nga jubo nak borom taati garawi ko dama fi bayyi melni ka do ko satale mo koy bayyi bu ñor xom akay ko nga naaw bu ci jëw dalé rek ñëk ñu ñor xom ba nga mën ko sakré kon nga dalé am sey sañu ñu wañu lu tollu na ci jëgga waye nak bu fekké da nga sartante won ak mom dama koy jënd dal koy sakk yu salsa ganna ban nga saggan ci djummo ci ko salsa ba far je am ay sa taganti dong la a su ba ko non do am ramus ga tek ci ofu dat te wote lef ko ci jënd mo meñet ma ana te nga jënd meen ma dong te bay dalé tariya a fekk ya rep nga jënd do mom bu ñu dalé ci meñet mi tam ñu ñu rek xam yalla dik ay li wax nak moy nga jënd meñetum kessé ma ba ko ñu jëj dal ci aw ni ko wala yegale asmuha ci sanam la asmuha tati meñit mo patay na wu fekke da nga ñu ko jënd meñitum kessé bi gëna du ngi wëti ko ne jënd tati e bolé ci waye jëmm meñ mo mo jitu jënd tati patay ko bu ci ñëw dalé da ñu rembourse tak wa haksu fi afsafanam nak safan du way da nga jënd taati garab yi dom kana nga jënd meñal ma ndax li wax legi moy nga jënd meñal ma kana ba nga jënd taati ay salaam ni moy nga ñu ko jënd taati kessé kana nga jënd meñal ma ko ko sa ci la jëw ci gis les la rambu ci bu ci jé am aw ma ho wal and ak mom ma ho di wax na ko les mo la ni taw ci ci won ni wa rep nga jënd ndo taati ak meñal ndena ko ko kana bu ci dara dalé ci jëw te ngi muy rek way amul ñu ci rambu ba ñu gëna sétef na nak ma la nga xamne aussi da jotef nako ñu ngal buto ni ci ay meññif ila ma jëm ci li nga xamne baqiy des na fi sama ni ci jamono ja la yamal bayyi wax mo nak ci bisu jaay ga wala yistahjalu tu def ko gawe al asah ci wax ju gëna war ñu jaay manam suñu jaayé ay meññif meññif niki ñu jaayando waji yetti meñif am ci meñif go xamne nak mom jiya da ca dal niki yetti ba ci jekk jiya dal ca bu ne dañu seet bis bo ci jiya dalé ñu seet lu jiya ga tollu xam xey naam xam tam la xamne jiya na lu ko baye ba agat ci meñif ñu ñaare nga baye ba agat ci meñif ñu tel nga su baba kon xam nga ne bolam xet meñif yep ñona ñu jëndoon té kon légui dal ñu mëna xam ñu ci amu jëw ñu tollu té fakk na bës bo jëw dalé xam na li ci jëw bi laal mu xey na nga tollu ah kon ñu légui lool la wax na dañuy sét xayma li nga xam ni moom la jëw laalut té duñ ko né xayma ñu sét fa jëgum tollu woon fu jëgë tollu woon bo wé jëw dal da xam nga daam yo xam ni bu dé doom ñu day xër ñu so lool dañu dal li yomb ci ñu ni gatte dara ñor di toy buñ koy jaay ñu soppé doon ci yobul ñu ko jaay ñu séré féké jàmul la ci jiyé daal amu ko buñ ci tégaat ay wër wër dañ amaat meñif meñif ñu mëna ko neew daal yoon waay buñ doon séré li nga xamni moom la jiyé laal du koy xéma dañuy séré faxé ñu toll won bo do jiyé amé rek su ko jiyé daal daal ñu bëdé bu sopp doon ñu rek nda ba lay doon ñu daal buñ jëgëtal moom lañu séré aw fekk na xayma won na ci yakoon lebi ci ñu xayma lepp nepp nepp te dara la ko mom ko set ci ndeggo go mi wara toll dara li set nak li ci yakku mi wara toll ci ndeggi mo ngi fekke dañ na ñu do set nañ jey ci bo la ci yakoon mi wara ma fekki jëm ñi nga xamne mo fi nekk ci lo xamne yakku nak te meñ yef ci meñ yef ñu xamne ñu wara toll buntu sété xaymam kon war na mu ñaar fukki jinn day ñu kon légui xaymé la yaqku fukki jinn la xaymé li nga xamné mo yaqut ñaar fukki jinn la jël sét na kon légui xaymé li yaqku ñu démé lépp ñu dañ sét lay fukk ñu dem ci fan la wax do bo le li yaqku lépp xaymé ji fan wër la légui no do sété fukk ñu dañ ci fan wër mo ciër ba la fukk mo ciër fan la so ba kon wañu ko ci jëg ñu tollo ci ciaru ndiga kon do ko dayo meñat ni lay ñu ñu yépp dañ ko sété ni ndiga tan won kon ñett xaj ñu ko wañu ci ndiga ben xaj ba ah ñu ñen nak wala yustah jul halal asah mo da wax ne manam du nekk du jëna sét meñu fi nga xamni ñoo guñ diko jëna gam gam la xatte ak guñ ca ndax lool ñoo ko taxam ñu bayyi rek ñu la wax lay gi do lu xet yépp meñu yépp meñu yépp jall bu ñaan lu ñoo ñett bu ñoo rek dal na ñu xamni kon lay gi lepp ni ngi toll ni la waye bëgg ko gaawé nak bëgg gangam li xaat lay meñ ci kanam te ci ñoogu lolu moom lay wax na wax ji gëna wa moy wala yustahjilu al asah ma tax mu ni wala yustahjilu bi taqyim as sali al asah bal yu'akhkharu taqyimuhu hatta tantahiya al butun li yutahaqqaqa miqdaru kulli batni suma tu'tabaru qimatu kulli batni yawman ja'ihati wa tujmahu al qiyam wa tumsabu qimatu mujahi li majmuha wa bi nisbati ka nisbati wa hatta min al-sanam qallat wa kathrat ay mayna wa misal lay rek wa fi al-mushiyati nakna ci meñat ma ajuj at tabi'at ma ajuj top li dar ñal kër ga ta ila ñaar de gën ci mu daan ala bu fekke da nga ñu kër kër ga am garab yo xam day meñ nga leer laale ko ne ko bi ma luwee kër gi damay luyewaale meñatum garab yi ñu ma ci fekk waaw nga xam ne moom léegi meñati garab yi moom daa topp rek luyeesu kër gi di luyeesu kër gi moo la amal solo waaye dama caa fa boolaal rek meñat mu garab yi meñ léegi nag meñ moom yàlla wax ne su fekkee jiyee da caa dal ndax dañ koy jàppee ne bu fekkoon ne ku jënd meñat dong la yàlla bëgg wàññi la ca jiyee da dal ci kaw sartee wala kay dañuy jàpp ne ci dëgg dëgg daal luyo kër moo la soxlaoon dañ ciy laafaale meñatum kër rek waaye luyo kër moo la soxlaaloon ba tax ne kon li ciy xew ci jiwe ci meñat ni kenn lu ko du ko rembourse waaw foofu moom taw yi la ne loolu yomb naa dégg dangaa luyo kër rek mu am ay tam ay garabi tàmbaru loo xam ne meñ na ba meñat meñ bu rëcc ñu tàmbali xonk waaw wala bu romeni meñat tàmbali naa neex fekkoon doon tàmbaru lay na nga ne kër gi daal damay naa bëgg nga luy waa meñ meñ mi ci lay bokk dama luyee kër gi te meñ mi ci lay bokk maa koy jëriñoo dañee ba ca duur nag léegi ñu daal di am jiyee ca meñat ma ndax loolu dañ koy jàppee ne rek ku jëndoon meñat te jiyee am ca te luyaas bokku ji dalay bëgg wàññi ñu toll ceer ba bu ko matee am dañuy jàpp ne kër rek nga doon luy li da cee laafaale rek kenn yoon te seet li ci yàqu da nga ko war a mën rek waaw foofu nag moom toll yi leen waxal ndax xiyya moom jiyee ci boppam maa mooy la nga xam ne laa yustataahu déeful man dafu koo ojinam kasamaa yuyu nikki lu bàyyi koo ci dogal bi yàlla boo jëy seen akum xare aw wàlla nga ci atafaale wa saarixun akum sàcc xilaafun maanaam booba tey mi ngi doon tudd jiyee mu la koy bëgg a xamal ne la jiyee day mooy lépp loo xam ne dafa dal ca meññat ma te mëne su ko woon a moytu niki lo xamni yalla ko dogal niki ay jereer wala taw bi yor wala ab xare bu ñew rek bop beñet ma yépp mom ma ci nañ ci ne jeela fiñu wuté kay moy ndax ab sacc ci la wala ab sacc bokku ci am na ñu wax ne sacc bo mom bu fekké ne buñu xam la du bokkati ci jeeji mom bi jënd day topi sacc ba rek waye kenn ko boleti ci jeej fofu le amu wuté watax sarabina wa qayyad alqabisi kawna sariqi majhula fa in khurifa ittabahu almubtahu bihiwadi ma saraqa wa in kana mu'diman ak don sax fa ñak wala yudahu hanu shay'un min athmani kon alqabisi neena bala ñu ne aw sacc ci la day fekk ñu umpule kan mo sacc waye buñ ko xose xam mom mom bi ca don day topi sacc ba rek mu fay ko don ci sax amul lu ko faye ba saafa nako top rek waye kenn ko wañ dara ci ñeug kon set lu nga ne wuté nañ ci ndax sacc bokku na ci jé wala bokku ci ci ko wuté bi waye wax ji gëna wor moy bokku ci ñepp sëriñ ci dal dañu and ci ne sacc mom bokul ci jé wata ayyubu a ak ayyubu lam mu meñat ma defalika naka nonu la bana meñ mi nga jëndu té agul ci ñu mën ko sacc ndax du séna ñor bi yoon nak jé dañ ci jo xam da ko yaq ben yoon waye dako ayubal di won ayub mo ci dal niki mu la rax ana meena ci bopam dafa la rax rek ndu jëm jangaw ba dafa xëb rek waye jëm jangaw koku dañu wax ni mom dañ koy xeyma leg dañ ko daga jëm jangi fi bu aje ñu xet la ci yaq waxam nat na cër ba ci nat ba pesi ba la ñëndu dëdë xeyma jibop la ñu xet ko ko xeyma rek legi buñ ko xeyma ta set ne la ci yaqku matna ciiru xeyma ga rek ñu wañu loolu ci ngeeg wa xam nga feena ciir mo setoon suusal makilati nga xamé ne jiwe ci jëm na ngeen dal bu bu bu am lu ci yoon fi nak mom da ko ayu dal way jëm ga nga wax dañu set suusu xeymati da dañu set suusu makilati bu xalat bul majjoon laysa jaiha wa inma huwa aybun فيخير المبتاه بين التمسك بلا شيء والرد كذلك اجلنا رك داي فكه نينر ما يقوت مانام دوغل بنيون انا تند با غير داكو دالدي نيو ييغل رك مودان تي نيو بوا واخ لول مننا امتي لو خاوا غوي ما يوي واي جيم جانغو كون وي شير لولا ماتي سنسل خيمه رك ني سيبل كوكو بوغوتي ني باي دي ماجي شون مو ني ديدت لول دوجي sikuna so xamne ki jënd moy sét bu dëggé téyé ko nonu bañu xacc ko nonu waye amul lim ko ci bañu wato ba hu doon ci pigeé je bu ñu xata ci tuké ci ma wa in qallat ak doon tané won ñëna na bu féké né ñëna mu nga jënd té fék ko ñor xom la ko yaq gëna yalla moy aw ma ñak ndox mu ko agalé ñu kon faaw gi sét la ci yaq mu ñu wañu la ko ci ane japp ne mandal gi mom jaykat bi borom dara yu mako woron kon nak yalla jey lañ koy japp go xamni faaw ñu wañu lako ci ngeegal moy li an saqiha ala daihiha fa ashbahat ma fi haqq tawfiq kal bu qul li ki xet li ngi ni wa saqfarani ak saqfaran wa rayhani ak rayhan gut wa qarti ak ñaxum daaw ñax mu toy lu daaw yi nek قرط بفتح القاف اي الخشب الذي تاكله الدواب قال حياد ننا اراه ليس بعربيا جابني بابو دوات اورب واما بضم القاف فحلي يجهل في ثقب الاذن لزينته والقبض به اك خنت دابا القبض بفتح القاف والسكون الضاد المعجمه kullu ma tarhahu dawab lepp lu daba yi for rek al qadbu la tuddu wa waraqat tut ak qadbu tut wa muqayyad al asli ak munu sun am renam kal jeferi melni karot da nga xet lu jum yi ak yoyu mo ci jeug rek dañ koy sét lu ci ayub rek ñu japp ni jé la wañu la ko ci manam ñoom nangu nañ ci ab sartu nga fekk ñambu jo xamne kenn buddi ko mu nga taxaw nonu ci tado rek wala karota yoy rek nga jënd ko nonu su ba dañ ci buddi nga gis ba nopi dañ ci buddi nga gis lañ ci buddé ñu sugane ko ci loolu jaay la tollu nonu yow nga buddi nga lay wala si warna al mushtari aji jende ja baqiha aji desam wa in qalla ak don tanew na way neena bi ne lu new new jeje ñu wañu lako ci jëgë itam nak la dess mum faaw nga jënd ko fekke la upp da yaqku ñu wañu lako ci jëgë lo doone limu dess tay na ko jënd ñu dess mako bayyi xalma ko done yobbu ndar dal wako ñu yobbu dakaru te li tut na ci yobbu kon moy bayyi dede faaw rek nga jël la dess mum new new nga jël ko dañ ko jël ñu tolo jëgg ndax li yaq ñu tolo wañu nañ ko ci kon nak ñu dess tam faaw nga jël ko wa istara dem jënduna ajnaasam ay xéet fa ujiha tajiyalef waxduha lenn seen ñu defat ko suppeef ko in balaxat dem jot na xiimatuhu xaymaam sunu sa jëme ci ceerub lépp yow bu fekkee ni bi yoon ni nga jënd ci meññet ay xéet la ni nga jënd meññetu tàndarma ak raseñ ak fibb waaye benn contrat nga ko jënde nga ñëw rek fekkee bay tàndarma bay raseñ bay fibb gën waxaale boole jaay lépp rek génn njëg xam ne génn ñu nga ko jënd kon gannaaw ba nee na bu ci amee xeet yoo xam ne léppam daa yàqu wala xeet yoo xam ne lennam daa yàqu waaw kooku nee na du tey itam dañ koy seet rek ba xam num demeeg lépp moom lu yàqu num demeeg lépp lépp su fekkee ne mat na ceeb rek ñu wàññi la ko duñ ne rek léegi faaw dañuy ber raseñ ba mu wàññi ko ba mu yàqu ba mu jiyee lu toll ni ab ceer ngir la wàññi mbaa dañuy xool tàndal ma kese mbaa dañuy xool fi gi kese déedéet su fasiyam dangan moom benn contrat nga jënde woon yépp rek bu ci jiyee amee rek moom ba la ci yàqu mat ceeb ba rek ñu seet lu tolloog lañ ci war a wàññi ci jëgg dal ko ci dalla ko ci wàññi waaye danga ci doole nag mu uji xatta jiyaa léef mun ko ci moom sunu su mag yi lett yi sunu sub lañu natam sunu sub lañu natam waaw maanaam xeet woo xaymay xeet woo nga xam ne moom la jiyee ci dal ku ko seet day mat ceerub lépp waaw bu nopp itam la yàqu ci moom moom ci boppam la yàqu ci moom duñ ko seetee mat ab ceeram dégluwaat ko bu baax maanaam xam nga lu mel ne ni misaale ñetti xeet moo fi nekk tàndarma raseñ fig kon léegi bu fekkee ne ci misaal raseñ moom la jiw gi dal kon na fekk léegi ku seet xaymay raseñ ja mu mat ceerub lépp maanaam ku seet xiimatu li ne bi ji waaw mat léegi wëlëru lépp mat maanaam mat ceerub wëlëru lépp mais ne yaa ngi jëndewoon lépp fanweeri junni waaye ku seet raseñ ji moom xeet yi nga xam ne moom la jiyee ji dal dana war a mat xaymaam fukki junni kon mat na ceeruba waaw ba nopp itam nag léegi jëmmi raseñ ji ci bopp mu ko ko nattoon mbaa nga peese ko lu mat ceer bu moom itam yàqu kon jàppal ñaari sart yooyu in balaxat qiimatu ko sunu sal jamee bu tey wa ujjiha minhu sunu su mag yenati yi waaw kon nuy misaal yi sama moo ci gën a leer ñettef nekk tàndal ma raseñ fig raseñ moom lay jiyee ji dal waaye bu seet wëléeru raseñ ji dana mat ceeru lépp ni ki ne wa misaale ñett yépp seen xayma fanweeri junni la te moom xaymaam moom raseñ ji fukki junni la dama cee doole woon te la yàqu ca raseñ ji ci boppam mat ceer ba waaw waaw mel ne raseñ ji juróom benn bërigo la te ñaar ñi yàqu na waaw kon nag loolu doo ay noonu rek kon misaal daal dugg te ma tane wa in tanaahat doom doytal na ci ñor ak samawat mel net na falaa jaayixata kon déet jee waaw nee na bu fekkee ne loolu duñ lay jaay meññet ni fekk na ñu ñor xomm te it dañoo jugal ci ba sàkko fi saasa loolu waxam na ko ci gannaaw te asib moo fi si suwalaa mën waaw su boobaa nee na kon amul jéeji la ci wàññi al qasabi ni ki gataxu suukar alxoloo bi aji neex gataxu suukar bu xasse neex na wara neex bu nga ko jaayé rek amu jé jundé jé gënë lé bu ci jé dalé itam lay mu rek amu lu né ci wañu wa ya bisal habbi ak ajoo yi pep ana pep mo xale bu nga ko jaayé fekk na mu ñor bo bu ci jé dalé gëna ba ngay ñak rek yow mu jënd waye kenn la rombu ci da bu xoyira tan noox na al aamil ajla geejju fil musaqati ci suxat musaqatu moy suxat bu nepp ñu nar la fay ci lay ñoré ci meñat mu ñu ko tan lo bayna saqil jami digënte suxat lepp aw tarki yi wala bayim lepp ñu jëhande jialef na aslu ci ciaba sulus ba fa ak sa tok lu gopp ene borom suxat ak tokor ñu koy fay fa yaal def ci jey jo xamne legi la ci yaqku ci jey ji mat na cierba ba ap lu ko safar ah ko ñu ko wax ne ko legi yow nga bi ci do suxat te su ban ci la waram lu genn kon legi da ngay set lu nexé jallu suxat lepp lu am jey ak lu amul jey lepp ngay jallu ko suxat do ci am xajale lu nexé tam nga bayyi lepp benu ni bayina mom mo def rek mu baax mo mustasni aji sete kayla ma alumin natub li nga xam dina samara ci meñet tu jaahu def ko jeyal.